Tak vážení přátelé, jsme v polovině dnešní cesty. Vítám mezi námi našeho vzácného hosta Michala Hausera. Je to náš výrazný myslitel vycházející z tradice jak frankfurtské školy. Napsal také knihu Adorno, Moderna a negativita a dále se konfrontuje především s výraznými světovými levicovými filozofií, francouzským myslitelem Alainem Badiou. Napsal také knihu Doba přechodu, transitní ontologie Alaina Badiou. A co se týká Slavoje Žižka, onoho druhého významného výrazně levicového světového myslitele, tak vlastně svůj vztah k němu zachycuje v knize Humanismus nestačí, rozhovory se Slavojem Žižkem. A teď bych upozornil na práce, které mají význam pro naši orientaci v současném filozofickém dění a v jeho proměnách. A to je především jeho kniha Cesty z postmodernismu a samozřejmě i ranější práce prolegomena z současné filozofie. Takže dnes ale bude promluveno na téma, které autor nazval Interregnum a válka. Prosím. Takže děkuji za tak řečeno důkladné představení řečníka i za pozvání. Rád sem jezdím a věřím, že naplním jisté očekávání. Tak na začátku vám dám několik otázek a poprosím každého, aby si v duchu na ně odpověděl. První otázka. Existuje mnoho pravd nebo jen jedna pravda? Je mnoho hledisek či perspektiv u každé věci? Či je tu nějaké základní hledisko nebo perspektiva? Je lepší, přijatelnější pluralita, otevřenost, propojování různých příběhů a kultur? Nebo je lepší jeden silný, velký příběh? A co rozmanitost, jinakost, překračování hranic, žánrů, stylů, mísení, není to lepší nebo horší, než je vláda určitého stylu, určité životní formy, kultury, která je jedna? A jak je to v politice? Je přijatelnější pro vás, lepší existence mnoha různých iniciativ, proudů, organizací, a nebo naopak jedna velká centrálně organizovaná strana? Tak je tady někdo, kdo volí vždy tu druhou možnost? Že je lepší jedna pravda, jedna kultura, jeden základní velký příběh, centralizovaná strana. To jen tak, kdyby náhodou, já to nechci vyloučit. No, nevidím tady nikoho. Kdybychom tu seděli... Já jsem se neotočil, pardon. Vládí, když jsem byl novotomista, tak jsem k tomu inklinoval. Děkuju za tu poznámku. Kdybychom tu seděli ve 20. 30. letech, před 100 lety, tak by to bylo naopak. Tak by v podstatě každý měl ruku nahoře. Protože tehdy například pro francouzské surrealisty příslušnost k silné francouzské komunistické straně vyvolávalo podivuhodné chvění, mystický zážitek. Oni by řekli, jaká rozmanitost, co to je za blábuly. Prostě je potřeba jednu silnou velkou stranu, která něco změní. Pokud tady všichni mají, nebo prostě pro ně je samozřejmě, že hlavní je to první, pluralita, mnohost, otevřenost a tak dál, tak to svědčí o jediné věci, že žijeme postmoderní kultuře, to, čemu se říká postmodernismus. Tak to formulují současní kritičtí a kulturní teoretici, jako je například Frederick Jameson v knize Postmodernismus. On tam dodává ještě podtitul, vedlejší titul, neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Jinými slovy, pokud je pro nás toto samozřejmé, tak ono to není historicky samozřejmé. Je to projev určité vládnoucí kultury, které se říká postmodernismus. Pluralita, otevřenost, mnohost, mnohostí a tak dál. Jsou to prostě kulturní teoretici, užívají označení kulturní vzorce. Je to odvozené prostě ze sociální antropologie, čili například mnohost, pluralita je příkladem kulturního vzorce. Čili je to způsob, jímž přemýšlíme. Způsob, jímž se projevujeme. Způsob, podle něhož jednáme. Tomu se říká kulturní vzorec. Takže tady vidíme, že kultura není stále stejná. Tyto kulturní vzorce, neboli prostě postmodernismus, se začíná rozšiřovat v západní Evropě v 70. a 80. letech jako filozofie. Vzniká samozřejmě dříve, v 60. letech, různé tendence v umění najdeme ještě dříve, ale o to teď nejde, jde o společenské rozšíření této kultury. Takže to můžeme spojit s 70. a 80. lety. Tato kultura nepřichází sama. Vedle ní se objevuje politický projekt, který se jmenuje liberální demokracie. Liberální demokracie má relativně krátkou historii, pokud ji chápeme jako specifickou politickou formu. Prostě první republika Československu nebyla specificky liberální demokracií z různých důvodů, které teď nechávám stranou, ale prostě v 70. a 80. letech vzniká nová forma nebo nové důrazy v politice, které jsou dle mnoha politických teoretiků spjaté s myšlenkou lidských práv. Lidská práva se objevila dříve, ale význam jako orientačního faktoru získávají v 70. a 80. letech. Lidská práva ale v 70. a 80. letech v sobě obsahovala určitou minimalistickou emancipační rovinu. Samuel Moyn, teoretik práva, filozof, vydal v knize Poslední utopie, která vyšla nedávno česky, tvrdí, lidská práva představují minimalistický utopismus. Představu, že malými krůčky nebo tím, že uděláme petici za uvězněného vězně svědomí, pomůžeme aspoň trochu zlepšit svět. Minimalistický utopismus. Postmoderní kultura byla na začátku spjatá s tímto minimalistickým utopismem lidských práv. Toto spojení můžeme chápat jako první, jak tomu říkám, první fáze, první období interregna. Interregnum má určité vymezení, které já přejímám od Gramsciho a Alaina Badiou. Obecně řečeno je to období, kdy končí nosné velké příběhy, velké společenské projekty, emancipační hnutí, která chtěla změnit svět. Mluvím teď o 20. století, má to prostě historické paralely, na konci Říma a tak dál. Nás teď zajímá moderní doba, 20. století. Tyto velké nosné příběhy Lyotárovi, prostě velké příběhy, velká vyprávění se rozpadají a nevznikají nová zatím. Jo, tak to obecně můžeme rozumět interregnum, neboli česky také, to má různé významy, ale česky lze hovořit o době mezivládí nebo také době přechodu. V prvním období dohasínají emancipační prvky z 20. století. Lidská práva v první fázi, v těch 70. a 80. letech, ještě v sobě nesou jakýsi žár dohasínajících prvků velkých emancipačních příběhů. Jsou ještě horké. Tam jsou, nechci u toho, když tak se k tomu vrátíme k debatě, abychom... Je to zajímavá věc, jo? Vznik jaksi diskurzu lidských práv v 70. a 80. letech. Postupně ale dochází k tomu, čemu já říkám expirace emancipačních prvků. Utopický náboj postupně dohasíná a zároveň tedy je to spolu s různými změnami v politice, ve společnosti, v celkovém zaměření hodnotové orientaci společnosti. Takže kulturní teoretici mluví o určitém zlomu na začátku milénia, kdy po 90. jaksi rozesmátých letech, kdy převažoval názor, že jeme na konci dějin, všechny velké problémy jsou v podstatě vyřešené, budeme si užívat života, hlavní bude hra a podobně. Vzniká prostě mnoho jaksi tragických destruktivních fenoménů, jako je prostě útok na dvojčata, symbolický začátek 21. století, září 2001, válka s terorismem, invaze v Afghánistánu, v Iráku, teroristické útoky v evropských metropolích. Čili nastává období nejistoty, strachu, úzkosti. Nastávají další změny v společenském povědomí. Skondenzuje se povědomí o globální ekologické krizi. Téma prostě hrozícího ekologického, klimatického zániku nebo kataklizmatu se stává prostě pocitem, který se objevuje v podstatě i v širokých vrstvách. Další je finanční krize 2008, jo, důležitý mezník. Změna prostě klimatu v ekonomice, v rétorice politiků. Takže je tu celá řada událostí, která mění celkové naladění společnosti. Proto jsou teoretici, kteří není jich tak málo, kteří hovoří o takzvaném konci postmodernismu. Ale ono to není úplně výstižné. Ono ve skutečnosti nedochází k tomu, že by lidé najednou odvrhli myšlenky, jako je pluralita, otevřenost a tak dále. Dochází k něčemu jinému. Já, když jsem se na to zaměřil, tak jsem si uvědomil, že tyto kulturní vzorce, pluralita, otevřenost, mnohost a tak dále, nemizí, nýbrž nastává jejich mutace. Takže jsem jaksi se snažil prokázat určitou souslednost, že tu je expirace emancipačních prvků v oblasti například lidských práv, expirace, ta vyvolává druhý krok, a to je mutace. Mutace těchto základních kulturních vzorců, postmoderních vzorců. V čem tato mutace spočívá? Můžeme to demonstrovat třeba filozoficky v díle francouzského konzervativního, někdo říká postfašistického filozofa Alaina de Benoist. On využil postmoderní vzorce, jako je pluralita, a začal vytvořil teorii, velmi sofistikovanou teorii etnopluralismu, která spojuje prostě postmoderní vzorce, pluralitu a zároveň postfašismus, neofašismus. Jo, ta teorie prostě vede k tomu, že Evropu nebo stejně tak jiné kultury je zapotřebí jaksi očistit od cizorodých prvků, aby se tyto kultury staly skutečně autentickými, jedinečnými. Jo, takže tam není žádný přímý rasismus, biologický rasismus ani náhodou, ale je tam propojení postmoderních vzorců s neofašistickými ambicemi. Podobně bychom mohli mluvit prostě o politice. Existují studie třeba o využití různých technik nebo technologií, jako jsou videohry a stírání, čili dalšího postmoderního vzorce, setření hranic mezi fikcí, hrou a realitou. Tak to využívá například Islámský stát, který má prostě videohry nebo hry, počítačové hry, které používají prostě to, čemu Baudrillard říká simulacrum. Proto dokážou ovlivňovat mladé lidi prostě z komunit arabských, západní Evropy a podobně. Já bych pak můžeme mluvit o populistických hnutích, v nichž nastává stejné propojení postmoderních vzorců se vzorci třeba nacionalistickými. Jsou na to prostě různé studie, ale nechci se u toho zdržovat. Skočím rovnou na otázku Putina. Tak, jak chápat prostě to, čemu se někdy říká putinismus, putinovská doktrína, ideologie. Otázka stojí takto. Je to nové velké vyprávění, které se zaměřuje na nějaký esenciální pojem, jako je třeba vlast s velkým V, Bůh nebo spasitelská úloha Ruska a podobně, nebo je tato ideologie mnohoperspektivní, mnohostní, tekutá, hybridní? Že jakým způsobem putinovská ideologie je jaksi využívá postmoderní vzorce. Výjdu z toho z jednoduché sociologické úvahy. Je Rusko homogenní společnost? Nebo je Rusko společnost, která je sociálně a názorově polarizovaná podobně jako společnost v západní Evropě? No, podle všech výzkumů, tak ruská společnost je stejně polarizovaná, jako je společnost v západní Evropě. Zabývá se tím například sociologický výzkumný tým Levada Centrum, který to jasně dokumentuje. Rusko je rozdělená společnost. Jsou proto i různé kategorie, jak nazvat jednotlivé skupiny v ruské společnosti. Například jsou různé typy kategorií, ale jedním z nich je to, kde vystupují takzvaní sovětští lidé, to jsou ti, pro které je nejdůležitější kapitolou ruských dějin Sovětský svaz. Upínají se prostě k Sovětskému svazu jako vrcholu. Vyznačují se idealizací Sovětského svazu. Druhá skupina jsou ruští patrioté, to jsou přímí stoupenci Putina, s tím, že oni zároveň odmítají Sovětský svaz a Gorbačovskou, potom Jelcinovskou éru. Pro ně je základem, Putin je základem nového Ruska. Dále to jsou ruští nacionalisté, kteří čerpají z různých prostě těch nacionalistických autorů ruských, mají prostě blízko nebo jsou vyslovenými prostě nacionalisty, kteří bojují s všemi prostě s vlivem západu v Rusku. Jsou třeba podnikají, že jo, útoky, protesty a útoky proti výstavám současného umění podobně. Pak další skupina jsou ale prozápadní liberálové, to jsou zvlášť obyvatele velkých ruských měst, kteří, mluví se o nějakých v současnosti 20 až 25%, kteří odmítají Putina, odmítají válku na Ukrajině. Takže tady vidíme nejméně 4 skupiny, které samozřejmě se nemohou shodnout. Prostě Putinov nebo ruští patrioté se neshodnou se sovětskými lidmi na hodnocení Sovětského svazu. Zároveň tyto dvě skupiny se neshodnou s ruskými nacionalisty nebo řekněme ruskými pravoslavnými šovinisty v tom, že posláním Ruska je vykoupení nebo spása světa. Jsou to skupiny, které žijí každá v podstatě ve svém vlastní konstrukci reality. Svých vlastních hodnotách. Takže otázka pak je, zda v takto rozdělené společnosti může vládnout esencialistická politika jednoho silného příběhu. Je to tak, že prostě Putin vládne díky tomu, že si vytvořil nějaký nový, velký, silný příběh, homogenní, který nyní je přitažlivý pro většinu ruské společnosti. Nezdá se, proto je v podstatě prakticky nemožné. Prostě v takto rozdělené společnosti to nikdy nebude účinkovat. On musí dělat to, ať se mu to líbí nebo ne, že si vezme nějaké heslo, nějaký symbol a nechá mu jaksi prázdný obsah. Jako je prostě třeba vlast patriot nebo patriotismus. Nebo o dekádu dříve to bylo heslo konkurent Rusko jako konkurenceschopná mocnost. Úplně jiný typ hesla. Že vezme si určité heslo a zcela vyprázdní obsah. Používá jako prázdný obsah. Čili přesně to, čemu Ernesto Laclau, argentinský politický teoretik, říká plující signifikant. Čili je to vlastně formace Prulici signifikant, která je postmoderní a využívá jí Putinova ideologie. Fyodor Krašeněnikov, ruský kritický politolog, tak ukazuje, jak funguje ruská současná propaganda na příkladu, na několika příkladech, s tím, že si vezmeme hlavní téma dnešní doby, tedy ukrajinskou válku, co se týká Ruska, tak on vypočítává, jaké se objevily oficiální výklady příčin války na Ukrajině. Jsou to oficiální ruské interpretace příčin války. Za prvé, žádná válka není. Je to speciální vojenská operace na ochranu občanů Luhanské a Doněcké lidové republiky. Za druhé, je to válka za osvobození bratrského národa a celé Ukrajiny od jha nacistů a západu. Za třetí, ukrajinský národ vůbec neexistuje, jde o svého druhu občanskou válku, v níž jedna část ruského národa zachraňuje další část, která byla oblouzněna vnějšími silami. Čtvrtá interpretace. Je to začátek boje za obnovu Sovětského svazu, kde všechny národy žili jako bratři. Pátá interpretace. Je to obnova ruské říše rozvrácené bolševiky. Šestá interpretace. Je to prostě válka, ve které naši bojují proti cizím. Mnoho našich lidí v ní zemřelo a nemůžeme teď jen tak skončit, aniž bychom se pomstili a nepřítele porazili. Vtip je v tom, že platí všech šest interpretací zároveň. K čemu dochází? Díky tomu ruská propaganda dokáže současně oslovit všechny heterogenní skupiny z ruské společnosti zároveň. Jsou to skupiny, které se vzájemně neshodnou, mezi kterými leží často hluboké příkopy. Ale díky v podstatě postmoderní vzorci mnoho perspektivnosti, tak lze prostě použít všech šest interpretací zároveň. Je to šest různých interpretací jedné události. A vy snad jste proto, aby tady byl jenom jeden příběh, jenom jedna interpretace. V Kremlu by vám řekli, ale to jste esencialisté. Vy zastáváte monokauzální příčiny? Ne, těch příčin je mnoho, proto je mnoho interpretací. Není tu žádná velká logika všesjednocující přece. Takže Fyodor Krašeníkov upozorňuje na to, že právě vzniká dojem, že vlastně Rusko, její prostě ideologie je pluralistická. Kdežto Západ, ten je monologický a esencialistický. Proč? No, protože má esencialistický výklad činy války, jo, že prostě Putin je zlo. Jo, to je esencialistický výklad, Putin je zlo. Nebo Rusko je zlo. To je esencialistický výklad. Když to ten pluralistický, mnohostní, mnohoperspektivní je ten ruský výklad. Je tu mnoho pravd, které platí zároveň. Aha, tady je možná něco hořkne v ústech. Jo, to je ten pocit, že samotná mnohost, pluralita, otevřenost je něco báječného. Jak vidíme, v současném světě, v období, které můžeme nazvat jako druhé období interregna, tak nám to hořkne v ústech, když vidíme, že prostě tyto vzorce snadno využívá Putinova propaganda, nebo lidé jako předtím, jako Trump, nebo postfašisté. Čili samotná pluralita jako pojem, mnohost, otevřenost, tak není sama o sobě vlastně nic pozitivního. Ona byla pozitivní, řečeno laicky, když byla spojena s emancipačním nábojem. To znamená, byla nějak spojená prostě s myšlenkou lidských práv, když tato myšlenka ještě vyjadřovala nějakou utopickou snahu změnit svět k lepšímu. Čili jakmile došlo k expiraci utopického rozměru lidských práv, prostě utopismu, tak nastává mutace plurality, otevřenosti a tak dále. A tyto vzorce se začínají spojovat s kdekým, já tomu říkám promiskuita. Oni se mohou spojit prostě jak s Islámským státem, tak s postfašisty, s nacionalisty, s Macronem, prostě s kýmkoliv. Každý je dnes využívá. Ono to není nic tak záhadného. To je z prostého důvodu, že společnost je postmoderní. Prostě všichni takhle uvažujeme. No, tak prostě politikové, ideologové, filozofové nejsou hloupí, vědí, že tím pádem musí s těmito vzorci pracovat. Pracují s nimi, já nevím, církve, že jo? Všichni s nimi pracují. Takže samo o sobě prostě pluralita a podobně není nic, nic neproblematického. Jenom to tak dlouho působilo. Já se pak ptám, zda nenastává další období v éře interregna, a to je právě období válečné. Viděli jsme, že v době interregna současného, tak rozhodující jsou hybridní ideologické vzorce, které prostě nakombinují ty postmoderní prvky s kdečím. Ale nenastává období, kdy tyto hybridní útvary začnou sloužit jako, tak řečeno, myšlenková forma války. Způsob uvažování o válce. Podívejme se na nějaké příklady. Africké konflikty posledních 10-15 let, nebo konflikty na Blízkém východě, v Sýrii třeba. Nikdo se v tom nevyzná. Je v tom prostě chaos, který nikdo nedokáže uspořádat. Prostě v Sýrii bylo tolik a je prostě válčících skupin, nikdo neví, kdo s kým přesně bojuje. Podobně, já nevím, v Sudánu, Somálsku, v afrických zemích, kde se bojuje v Eritreji a tak dále. Prostě mnoho nejrůznějších front. Není tady žádná jasná dělící linie. Takže tady je jedna strana, tam je druhá strana. Jo, to je vlastně hybridní, říká, že je to pojem, který je dnes už celkem zavedený. Hybridní forma války, hybridní válka. To znamená, že nikdo přesně neví, kdo s kým, za co bojuje. A samozřejmě zatím jsou nějaké zájmy, prostě ekonomické mocnosti, imperiální zájmy. Jo, to, abyste mě špatně nerozuměli. já rozhodně nespochybňuji. Já se zabývám ideologickými formacemi, které se spojují dnes s imperiálními zájmy. Takže se ptám, zdali právě válka na Ukrajině není jaksi prvním evropským konfliktem po dlouhých letech, který má formu této hybridní války a který jaksi může být prototypem válek, které mohou přijít, nebo respektive nějaké třeba válek, které se mohou rozhořívat dál a dál. Možná je lepší říct, že tím prototypem jsou africké války, jo, než válka na Ukrajině. Africké války, kde to bylo opravdu velmi rozostřené. Jo, vidíme to prostě na vztazích, různých dohodách nejasných mezi Spojenými státy, Čínou i Ruskem. Prostě tam jsou neuvěřitelné prostě proměny, které vlastně není možné logicky rekonstruovat. Co teda, jaký je přesně vztah mezi Spojenými státy a Čínou ve vztahu k Rusku. Podobně, že Rusko, Čína, dál Indie a další země. Tak filozoficky lze ukázat na to, že hybridní ideologické formace tak získávají jisté silové ohraničení, že začínají mít zvláštní funkci, že navzdory tomu, že jsou vlastně sami svojí povahou neurčité a rozostřené, tak se stávají jaksi bojovým arzenálem. Že umožňují prostě vyvolávat konflikty, nejenom prostě debaty, diskurzy, přeskupování společnosti, vyhrávat volby, ale že umožňují rozpoutávat a vést války. Takže se pravděpodobně připravuje nebo vzniká myšlenkový formát válek 21. století, který bude tento myšlenkový formát hybridní, jaksi mnohostní, polyperspektivní, možná bychom řekli delézovský. A vzniká potom možná právě třetí období interregna, pokud si to takto jaksi schematicky orientačně rozdělíme, třetí období, období válek. Toto válečné období můžeme nazvat jako období vlastně anarchické světové války. Jo, to nebude jen, pokud jaksi se rozvinou procesy, které nyní probíhají, oni se nemusí rozvinout, ale pokud se rozvinou, tak nebudou zcela jasné hranice nebo frontové linie. Jo, nebude to tak jednoduché, že Západ bojuje s Východem. Jo, nebude to tak jednoduché, relativně jednoduché, jako za druhé světové války nebo jo, za první světové války. Může nastávat také, protože tyto hybridní formace jsou vlastně těkavé. Jo, oni nejsou nějak většinou ideologicky stabilizované, nejsou esenciální. Takže můžou nastávat období chaosu, kdy najednou se nějaká válčící strana dostává do chaosu uvnitř sebe a třeba se jí podaří ten chaos překonat. Příkladem je aféra, jaksi, nebo kauza s Wagnerovci, dnešní, že jsou události staré kvůli 14 dnů. Vlastně Wagnerovci, ty byli, že jo, jako chápaní od začátku války zhruba jako hlavní prostě bojová jednotka nejlepší, excelentní ruské strany. Řešila konflikty, prostě kde to začalo hořet. Ale najednou řekla, my prostě nesouhlasíme s tímto způsobem vedení války. No a podnikla, že začal pochod Wagnerovců na Moskvu. Odpověď je opět 5 nebo 10 interpretací z oficiálních míst. Jsou to zrádci. Nejsou to zrádci. Byli zaplaceni ze západu, nebyli zaplaceni ze západu. Jsou to vyslanci vyšší moci, duchovní moci. Naopak, jsou to vyslanci ďáblovi. Jo, takže to je příklad toho, že právě tato hybridní forma, ideologická forma, má sklon převrátit se do úplného chaosu. Takže občas ta válka vlastně připomíná chaos, který byl třeba v Rusku na konci první světové války. Takže pokud se válka rozhoří dál, pokud vypukne světová válka, tak může mít tuto anarchickou prapodivnou podobu. A co bude, takže kdybyste se mě zeptali na to, co dál, tak já vám na to odpovím tak, že prostě nezbývá, než si vytvářet uvnitř různých zemí prostě jaksi internacionální hnutí, které bude schopné překonat tento chaos a vytvořit podmínky pro celkovou změnu systému. Myslím si, že na nic lepšího v dané situaci nepřijdeme. Tak, děkuji. Děkuji za velmi inspirativní meditaci nad palčivými problémy současnosti a otvírám debatu. Démon. Potom Petr Rohr. Petr Rohr. Tak prosím, pánové. Michale, já budu asi trochu oponovat. Ze začátku mluvil se o té rozdělené společnosti v Rusku, že tam jsou nějaké ty 4 hlavní skupiny a tak dál. Já myslím, že to není nic nového, že ta ruská společnost byla tak rozdělená vždycky. A přesto si myslím, že vlastně v minulosti a jedno 19. nebo 20. století, že dokázala mít tu jednotící ideu a ona ji má furt. Ta jednotící idea je impérium. Když se podíváme na tu válku vlastně na Ukrajině, tak to není vlastně první nějaká válka hybridní, jak říkáš, ale to je poslední imperiální válka. To je prostě impérium, který na základě nějakých historických událostí přišlo o část svého území nebo o část oblasti, které považuje za území, snaží se ho získat zpátky. Jako tady v tomto smyslu jako je ta souvislost s Afrikou zřejmá, ale ne v tom smyslu, jak říkal ty, protože ty války v Africe jsou úplně jiné. Ty války, ty státy africké jsou strašně mladé, oni vznikali většinou po druhé světové válce, hranice jim nakreslili kolonizátoři, nedbalo se tam na etnickou a další náboženskou příslušnost. A proto je ta situace tam tak zmatečná a nepřehledná, protože se tam často ocitly skupiny náboženské, etnické, které neměly historicky nic společného. To v Rusku není tam. Od 17. století prostě ta společnost je minimálně politicky nějakým způsobem unifikovaná právě tou ideou impéria. A mluvili jsme i s Pavlem, když jsem ho vezl autem, i ti takzvaní ruští liberálové, kteří jsou v exilu na západě a nemuseli být, tak u nich je člověk často překvapený nebo šokovaný, že se ve slabých chvilkách hlásí tady k této imperiální ideji. Jo? Oni se jí prostě nechtějí vzdát. A mě jako první popud, který jsem měl, tak mě to překvapilo u Solženicyna, jo, dost intenzivně, když jsem ho vnímal dlouho jako toho bojovníka proti komunismu, ale pak jsem v Německu četl rozhovor s ním, kdy se to zrovna Putin nastupoval k moci a ten Solženicyn ho velmi intenzivně prostě podporoval s tím, že prostě je to jediný způsob, jak zachránit ruský národ, jo, že budovat, no ale krátce k těm sociologickým průzkumům, jako Rusko je totalitní stát, když obvolávají prostě občany, sociologové a ptají se jich na názory, tak oni jim buď okamžitě položí telefon, nepoložou. Jo, nikdo si nedovolí říct svůj vlastní názor. Konečně... Já jsem mluvil s X Rusy a ty tam nebyl. Konečně těch 6 interpretací. Zase s tím mám zkušenosti, bylo mě to povědomé, protože jsem to slyšel od svých kolegů v práci, jo, kteří jsou ovlivněni, to jsou ti staří plukovníci ještě z dob socialismu, kteří tam mají teď trafiky v armádě, že vlastně jsou, no v podstatě tam mají trafiky jako občanští zaměstnanci. A tady je potřeba si uvědomit, když to říkal, jako, že ty interpretace jsou naraz, ale oni nejsou naraz, oni jsou geneticky. Jo? Oni reagují na vývoj toho konfliktu, tak jak jsem vyjmenoval, a na vývoj vlastně těch nálad v Rusku, který ten vývoj konfliktu na Ukrajině zrcadlí. Jo, takže první se tvrdilo, ne, není to válka, je to speciální operace, do týdne bude hotovo, pak když nebylo do týdne hotovo, tak se začalo teda připouštět, že je to nějaký konflikt, pak se Putin teda prořekl, že je to válka, takže je to válka, teď se hledalo teda válka s kým, tak to se zase nabízely různé možnosti, tak napřed to byla válka s fašistama, že, kteří ovládli na Ukrajinu, když zjistili, že tomu skoro nikdo nevěří, protože lidi nejsou tak blbí, tak to byla teda, je to válka se Západem a tak dál. Jo, takže spíš je to genetický vývoj těch interpretací, než aby tam byly zaraz. Je pravda, že se musí teda obracet k různým částem té společnosti jako různým jazykem, ale nebral bych to vlastně tak jako dogmaticky. Mohu? Rovnou? Samozřejmě. Rovnou, aby nebylo víc otázek. Tak já se opírám prostě o sociologii, sociologické výzkumy, že jo, Levada a další, tak oni rozlišují prostě skupiny třeba také podle toho, v jakých místech sociologických sítí nebo internetu se pohybují. Ano, jistě, každá společnost byla historicky vždy nějak rozdělená, ale obecně sociologové v posledních, já nevím, 20 letech konstatují, že dochází k hlubšímu rozštěpení společnosti ve všech zemích prakticky, včetně České republiky. Jo, jsou na to studie už celkem známé. A totéž se samozřejmě odehrává i v Rusku. Bylo by dost divné, kdyby v Rusku jaksi tento vývoj nenastal. Děje se to z různých důvodů. Především se upozorňuje na vliv internetu a sociálních sítí, jo, kdy prostě jednotlivé skupiny si upevňují svoje přesvědčení tím, že dostávají ty takzvaně správné informace. Nedostatečně jsou konfrontováni s informacemi, u kterých by nedali like. Jo, takže jo, je to jsou to nějaké sociologické průzkumy. Já prostě si myslím, že to tak bude. Nevěřím tomu, že v tomto by Rusko bylo nějak zpozdilé nebo zaostalé. Můžeme se třeba podívat na Pomeranceva, jo, který popisuje Rusko jako postmodernistickou, to bylo ještě teda v 90. a pak už za Putina, jako postmodernistický ráj, kde všechno platí a nic neplatí a tak dále. Já si myslím, že to tak, jo, že... Jo, to je Česko za Klauza taky, že? Jo, ale že to je nějaká změna oproti minulosti, všude. Ano, je to imperiální válka bez sporu. Jo, prostě ten zájem je imperiální, jak si udržet nebo rozšířit zájmy prostě dané mocnosti, ale to neznamená, že nemůže být ideologicky hybridní. Jo, že prostě každá imperiální země v historii používá určitý typ ideologie nebo propagandy. A ten se mění v závislosti na čase nebo na základě vývoje společnosti. Takže těžko by mohl někdo dnes bojovat jménem, prostě, že budeme dobývat svatý hrob jako ve středověku. Jo, ale vytvořily se nové prostě ideologické, propagandistické metody, které je zapotřebí analyzovat. Mně jde o analýzu nových prostě ideologických forem, které, jak se zdá, jsou nějak účinné. Ty samozřejmě jsou, podporují nebo umožňují imperiální prostě válku. Jo, to neznamená, že když řeknu hybridní, že to není imperiální. A potom, co se týká mnohosti interpretací, je to, není to náhodou geneticky, jako sled jedno, pak druhé, pak třetí. Dám jiný příklad, na který poukazuje zmíněný Fyodor Krašeníkov, příklad masakru v Buči. Ve státem kontrolovaných informačních kanálech existovaly následující výklady. Za prvé, všechno to byl podvod, nic takového se nestalo. Za druhé, všichni zabití byli oběťmi ukrajinských nacionalistů. Za třetí, všichni mrtví jsou fašisté a naši antifašisté je museli potrestat. Za čtvrté, probíhá válka a oběti jsou nevyhnutelné. Za páté, nikdo neví, co se tam stalo, není to tak jednoznačné. Jo, to bylo ve stejných prostě médiích, hruba, ve stejné době, prokazatelně ve stejné době. Jo, tohle empiricky, jo, tohle dokázat. O tím jsem s kolegama nediskutoval, ale o tom prvním, jo, a to je přesně tak, jak jsi to říkal, tak v tým sledu mě to říkali. První měsíc, jo, teď to zjednoduším, já nevím přesně ty časové rozmezí. Jo, první měsíc bylo válka to není, je to speciální operace. Pak za tři měsíce válka to teda je, jdeme čistit Ukrajinu od fašistů. Pak za další dva měsíce... Ale to je přece jedno, co kdy vznikne, ale že to funguje současně. No ne, jo, právě že ne, právě že ne, že ty narrativy se jako proměňují, že nefungují současně. Ne, to, on říkal, to je Buča. Té vysvětlení té události, jak to přišlo prostě, jak přišla událost a teď se přišla v tomhle aspektu. Ne, přišla zpráva, no. Napřed se týden psalo, že tam masakr nebyl, když se teda přiznalo, že to masakr byl, ale tak to udělali fašisti. Tak to není démone, jo, bylo současně. Současně. Jo, panové, stop, další aby to nebyl jenom tady duel démona s Michalem. Teď má slovo Petr, pak se hlásil, potom se hlásil pan Gugola a potom bude mluvit o to. Tak toto pořadí, prosím, jedem. No, mě tam popravdě v tom chyběly mi tam některé věci, které souvisejí s tím, že zásadně se soustředěny na tu sféru ideologie. Jako, jo. Takže to já respektuju v tom a souhlasím zhruba s tímhle tím. Nicméně přesto tahle analýza musí vzít v úvahu víc, podle mě, než tady zaznělo, faktory, řekněme, ekonomicko-sociální. No to je globalizace, ano. A potom ten esencialismus, jako, a to je strašně jako jistě důležité, ale ta globalizace je přece esencialistická. Jo. Prostě není nic jiného možný. Jo. Musíme se přizpůsobit trhu. To je, kdybych chtěl to říct zle, tak to je taky totalita. Jo, ale to je hrubý přístup. A to je prostě tady by měl zaznít především to období Fukuyamy. Ty jsi to tam i zmínil, jo. Ale přece jenom jako konec dějin, už nic významného dějině nemůže přinít. No to je jako strašně významná skutečnost. Taky toto pojetí je tedy výrazně esencialistické. No a spíš je problém, jako jak tahle, ten vývoj, ty postmoderny, řekněme, co přijde dál, jestli teda bude muset, no, mám na to názor, ale to teď nebudu řešit, jestli teda ten vývoj, ty dvě fáze postmoderny, jestli přijde něco jiného, jestli v podstatě bude zatlačena, a to ne v té rovině plurality, ale prostě jinými akcepty než takhle omezeně plurality. Kromě toho jako právě spojení té postmoderny s pluralitou, ale přece to je, ta pluralita je limitovaná v tomhletom systému. Jo, jak jsem se pokusil, prostě základy soukromé vlastnictví, to je nespochybnitelné v systému. Takže to je tahle ta věc. No, u toho Ruska bych připomněl teda z těch sociologů levicových, toho Borise Kagarlického, a možná jako zase, a tím asi skončím. Přesto všechno bych se ptal, zda ta doba Jelcina a Putina nemá řadu společných rysů, a viděl bych tu otázku, což umožňuje i ten ty postmoderní přístupy a ideologie. Ale prostě ta struktura pro mě je důležité, to, co se nepřesně nazývá oligarchie, ale prostě ta skupina nejbohatších, jaká je potom širší povaha vládnoucí třídy, střední třída, běžní zaměstnanci a konečně velké skupiny těch nejchudších. Ano. No, asi vše, měl bych toho mnohem víc. Jo, dobře, ale já jsem se, že jo, chtěl jsem se zaměřit na ideologické formace s tím, že nechávám stranou ekonomicko-sociální faktory, protože to bychom tu byli až do rána. Jo. Já na to mám, předložil jsem určitou teorie Boromejského uzlu, jo, kdy prostě postmoderná kultura, politický systém a ekonomický systém je vzájemně propojen, takže se existenčně podmiňuje. Jo, takže to není, jo, že jenom jsem se zaměřil na jeden z těch kruhů. A jo, kdybychom to měli převést do ekonomiky, tak prostě jo, já bych mluvil obecně prostě o určitém vývoji prostě kapitálového systému a všech těchto věcech. A to nechávám teď stranou, tak to můžeme rozvinout potom, až budeme tam vedle, jestli tam otevřou. Jistě je mnoho věcí, které jsou vlastně jaksi esencialistické. Asi nejlepší příklad je vlastnictví, pojem vlastnictví, který je vlastně věc, která se prostě nespochybňuje. Ale mně jde o to, že to zrovna není nějaké velké, nebo no, nebylo to velké společenské téma, jo, že to, jo, mně jde prostě o posuny ve sféře ideologie. Jo, s tím, že reálně tu jsou prostě procesy nebo kategorie, které jsou fakticky esencialistické. Co po postmoderně, jo? Na to už jsou jaksi odpovědi, že právě po postmodernismu vzniká nový druh kultury, který nese mnoha jména. Jedním z nich je označení metamodernismus Robina van den Ackera, Timothea Vermeulena. To jsou dva autoři, z nich já Vermeulen a van den Acker. Z nich já vycházím ve svých knihách, razí pojem metamodernismus. Tvrdí, máme tady mnoho z pluralitů a tak dále, ale zároveň, nebo skepsi vůči velkým vyprávěním. Na jedné straně, postmoderní vzorce, na druhé straně vzniká touha po nějaké formě sjednocení, po novém velkém příběhu. například velký příběh ekologicko-klimatické záchrany. Nový, prostě vytvořit jiný svět. A současná kultura se vyznačuje cirkulacemi mezi oběma póly. To znamená, chvíli jsme skeptičtí, jo, nelze nic vytvořit, prostě je to v háji. Pak ale přijde druhá poloha v nás samých, no vlastně já potom toužím, prostě zkusíme to. A pak zase přijde opět, ne, vždyť je to nemožné. Takže to je takové kivadlo, je to možné, není to možné. Jako typický znak kultury, která přichází po konci prostě klasického postmodernismu. Já hovořím o bifurkaci, to znamená, že tady je prostě jeden pól, ten postmoderní, a druhý pól, který je, řekněme, připomíná modernismus, vzorce jako jednota, touha po velkých vyprávěních nebo po jiném světě a tak dál. Ale může přijít i jiný typ premodernistických vzorců, návrat prostě k jednotě bytí, k partici, jo, prostě příklad je třeba radikální ortodoxie, teologický směr, jaksi převratný v mnoha věcech v posledních 20 letech. John Milbank například, hlavní představitel. Edward Fiedler se s ním dobře, nebo se s ním znám. Eda Fiedler. Jo, takže to jsou různé formace nebo tváře kultury, která se objevuje po postmoderně. No. Společné rysy Putinovi a Jelcinovi éry, ano, souhlasím. Oligarchizace, ono to vypadá, že je tam nějaký sociální stát, jo, za Putina. Ale ve skutečnosti Rusko je, pokud vím, stále země s největšími nerovnostmi. Jo, že tam je prostě nárůst extrémního bohatství ve vztahu k udnutí, stagnaci většiny společnosti. Nicméně díky této ideologii a propagandě mnoho levičáků se chytilo na lep a řekl, aha, Putinovo Rusko, to je vlastně pokračování Sovětského svazu. Jo, když začala válka na Ukrajině, někteří levičáci volali, říkali, skončil nám svět, jo, to je konec našeho světa, jo, že nás prostě ten Putin selhal, že udělal tady tu věc, válku, ale my jsme mu věřili. Jo. Prostě takhle, jo, to je obecný, nejenom u nás. Část západní levice, ano, Putin. Tak jo. Myslel z těch teologů zajímavých Johna Milbanka, jo? Ano, Johna Milbanka. Takže teďka pan Gogola. Já jsem chtěl říct, vlastně on to tady do velké míry padlo, ale já jsem přemýšlel, zda otázka, zda vůbec můžeme mluvit o tady těchto způsobech jako o ideologiích, v tom smyslu, jak je obvykle používáme, protože ano, padlo tady, Putin je součástí nějakého oligarchického systému, a jak jsem právě mluvil, tak aby tak války používal jako prostředek pro udržení svojí operace před ruskou veřejností. A jestli proto nebyly v podstatě lepší nemluvit o ideologii, ale o reklamách na válku, reklamách na to, co toho Putina udrží a co vlastně udrží v poruce tu oligarchickou operaci. Ale tento, chápu, že to je trochu, vlastně většině těch věcí už tady zazněla, než... Jednoduše odpovím, nebo to je spíš komentář, proč můžeme mluvit o ideologii? Proto, pokud ideologii rozumíme prostě v myšlenky, obrazy, postoje, které vyjadřují zájmy, jo, obecně řečeno. Jo, tak prostě tato reklama, jo, na, nevím, na Putina a tak dál, má to, skutečně, jo, připomíná to reklamu, je to marketing v zásadě, tak plní funkci ideologie, jo, protože vyjadřuje určité mocenské zájmy. Není to jenom reklama na zboží, jo, ale reklama na zboží je forma ideologie nakonec, ale tato reklama je prostě forma politické ideologie. No. Tak. Takže teď poslední příspěvek bude mít OTA. No, nemáme čas, asi ani ne. Já jsem chtěl jenom prostě napadnout to o tom totalitárním Rusku, protože ten pojem totalitarismu je sám o sobě problematický a i kdyby jsme ho teda nějak přijali, tak prostě do války rozhodně o Rusku jako totalitní společnosti mluvit nešlo a myslím si, že nejde ani dneska, ale nechme to prosím a pak jsem chtěl teda to spíš oglosovat, že myslím, že se Demon pokusil o nějaký esencialistický výklad toho, i když samozřejmě ta poznámka o imperialismu je důležitá, ale mám dojem, že to připisuje nějakému ruství nebo něčemu právě takhle esenciálnímu a ten imperiální způsob je něco daleko, daleko hlubšího, něco, čím bychom se měli zabývat, ale vidět to jako nějaký ruský specifikum, jak přijde mimo. No, jenom ve stručnosti a nepřípadný. Tak, Michale? Ano? Ty máš nějakou otázku? Máš na to? Máš na to? Ne, to se netýkalo mě, jo? Dobře, tak. Já bych si jenom doplnil jednu poznámečku, jak se tady mluví o těch různých skupinách v Rusku. Je tam je třeba zajímavá figura pana Kapustína, což je neofašista, běložský rasista, ale bytostný nepřítel Putina, organizuje na ukrajinském území Legii svobody, ve které Rusové pod jeho velením bojují proti Putinovi. A nedávno způsobili ty aktivity v té bělogorské oblasti. No. Takže děkujeme velice.